Ojeńco Markowicz wydawało się, że przejmie piłkę, ale pod nogi przeciwnika będzie próba uderzenia z dystansu. Jest uderzenie z dystansu Janisa Gnaniotasa, ale zablokowany przez Markowicza. Wychodzi piłka na aut i to będzie aut z prawej strony, prawie na wysokości pola karnego drużyny kolejorza. Tam będzie z prawej strony wybijana przez Pitasa piłka, pewnie będzie wrzucana na pole karne. Czy ktoś przyjdzie z pomocą? Nie, jednak teraz któryś z kolegów z pomocą przychodzi. No to ten Grek Gnaniotas biega tam na pole karne, ale już wybiegł, nie zmieścił się na boisku, jest poza końcową linią boiska i od autu bramkowego rozpocznie grę Filip Bednarek. Częściej rozpoczyna od autu bramkowego grę ostatnio Filip Bednarek. Po strzale tylko raz, ten jeden strzał Biguniego przed chwilą, a tutaj gdy właściwie rozpoczyna grę od autów bramkowych, to jest po takich akcjach zakończonych właśnie gdzieś za końcową linią przez zespół gospodarzy. No więc teraz zobaczymy, czy ten ciężar gry bardziej się przeniesie na połowę Lecha. Tak to wygląda w tych minutach. No na szczęście sytuacja groźna, tylko jedna i strzał niecelny francuskiego pomocnika, ale uważać cały czas trzeba tutaj zdecydowanie. No i teraz gra znowu przerwana, 37 minuta meczu się kończy, 0-0, Lech remisuje z Apolonem Limassol, będzie rzut wolny. My ustawiają się piłkarze Lecha na 16 metrze, bo to przy bocznej linii boiska będzie rzut wolny dla drużyny Apolonu i ustawia tam sobie piłkę Gnaniotas, będzie ją wrzucał z podbocznej linii boiska, to jest połowa połowy drużyny kolejorza, bardzo blisko prawej bocznej linii boiska i właśnie z tego miejsca może metr, może półtora od bocznej linii boiska ustawił sobie piłkę Grek i posyła na pole karne, ale głową Lubomir Szatka wybija piłkę daleko przed pole karne, ale tam są tylko piłkarze cypryjskiego zespołu, ale wychodzi dwóch poznaniaków, przede wszystkim Pedro Piba, no i zmusza to piłkarzy Apolonu, żeby grać do własnego bramkarza, tak też się dzieje, dopiero teraz do przodu Demetriu i to już jest też przed polem karnym drużyny poznańskiej z prawej strony, znowu tu Gnaniotas, on rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, zmuczył, pojawił się na boisku, ale stara się być aktywny, wykonuje stałe fragmenty gry, a teraz znowu jakaś gra na pamięć, nikt tam nie ruszył do przodu, nie ruszył teraz do przodu właśnie Gnaniotas, lepiej się czuje jako ten, który dogrywa piłki, niż ten, który ma dojść do piłek dogranych, no i znowu od autu bramkowego rozpoczyna Filip Bednarek, ale tak jak powiedziałem, nie po strzale, nie po sytuacji groźnej, bramkowej dla zespołu Apolonu, tylko właśnie po takiej niedogranej, niedokończonej akcji, gdy piłka opuszcza końcową linię boiska. Wymienia się Filip Bednarek piłką z kolegami z drużyny, teraz wreszcie jest podanie do przodu, bo wymieniał się z obrońcami i podał do przodu do Modera. Moder zobaczył, że Kamiński ustawiony przy bocznej prawej linii boiska, no i jest piłka przejęta, tam Kamiński z Czerwińskim ruszyli prawą stroną, ale rozczytał to wszystko Attila Soloi i do przodu Soloi daleko, przebita jeszcze piłka na pole karne Lecha i Filip Bednarek ją łapie. Teraz musi zagrać szybko do któregoś z obrońców, którzy są przed nim, bo nie decyduje się na jakieś dalekie wybicie, gdy piłkę złapał. Zatem do Markowicza, a ten do niego Ramireza, który cofnął się, żeby też wspomóc rozegranie. Jest wreszcie podanie do przodu. Mikael Isak, no nie przebił się. Ładnie piłkę przyjął, zagrał do przodu, ale już przez środkową obronę się nie przebił. Leży Isak, leży jeden z obrońców gospodarzy, ale gospodarze grę kontynuują. No i ambitnie teraz chce dojść do piłki Janis Gnaniotas przy bocznej prawej linii boiska. Dochodzi w ślizgie, wracuje jeszcze, sunie tym tyłkiem po zielonej murawie, ale piłka poza boiskiem, będzie ona łupem piłkarzy kolejorza. Wstali ci, którzy już leżeli, wstał Valentin Robersz, wstał Mikael Isak, Robersz doklejony teraz do Mikaela Isaka, stara się go pilnować, 40 minuta spotkania, 0-0, jeszcze tam z przodu Sykora przed polem karnym szuka sobie miejsca, poznaniacy rozgrywają, a ci z przodu się przemieszczają, no i ci co rozgrywają piłkę patrzą, to na siebie, to na tych z przodu, do kogo piłkę zagrać, no i został wybrany Kamiński z prawej strony pola karnego, kryty przez obrońcę, no i nie przejmuje tej piłki Jakub Kamiński, gospodarze czy kontrę wyprowadzą, czy zgaszą to Lechici, zgasili, dobrze tam Czerwiński, ale trzeba się jeszcze przepchnąć. Musiał tam pomóc Ramirez, ale nie. Piłka stracona, no i wychodzi z kontrą, a nawet jest już na połowie Lecha zespół Apolonu. Dogranie na pole karne, będzie zamknięta ta akcja, no i niebezpiecznie spalony do góry, podniesiona chorągiewka, już przed strzałem wpada piłka do bramki, ale ten szop dużo wcześniej był na spalonym, sędzia chorągiewkę podniósł i Lechici, gdy zobaczyli chorągiewkę, pewnie nawet gwizdek usłyszeli, no to nawet nie interweniowali, gdy posyłał piłkę do bramki Esteban Sakecki. Nie słyszałem wprawdzie gwizdka, ale już na pewno było po sygnalizacji sędziego liniowego. Czy po gwizdku, nie wiem, ale ten gwizdek później na pewno był i tu ewidentnie pozycja spalona. Zatem nie ma mowy, nawet nie ma tutaj żadnej dyskusji, gospodarzy. To nie może być uznane. A teraz Iszek świetną dostał piłkę. Czysta pozycja, strzela. Iszek broni po ziemi, strzelił, już miał na plecach obrońców. No znienacka, ależ tutaj nie udała się pułapka offside'owa. Chcieli go zostawić na spalonym, dwaj obrońcom, między nimi uciekł. Wyszedł na pozycję czystą, ci go gonili, ale strzelił po ziemi i to było zbyt łatwe dla Demetrisa, Demetriu. No ale była sytuacja, jakby nie patrzeć sam na sam Mikaela Iszaka, ale w odpowiedzi mamy akcję gospodarzy nieudaną, rozbitą przez poznaniaków, z tym, że już może Kamiński piłkę stracić, jeszcze warczy, jeszcze się cofa, ale już przebita piłka do przodu, już jest na polu karnym, musi Szatka teraz na wykroku piłkę złapać, łapie Szatka piłkę na wykroku i od razu podaje do prawej strony, żeby Lech ruszył z kontratakiem, no i sunie tam prawym skrzydłem Czerwiński, sunie tam także Moder, do którego podał piłkę. Moder, przerzut, potrafi przerzucić piłkę do Sykory, trochę mocno, ale klatką piersiową Sykora jeszcze przed boczną linią boiska lewą piłkę przejmuje do Tiby, Tiba piętką do Ramireza, Ramirez szuka Iszaka, nie wychodzi Iszak, Tiba strzela, gol! Pedro Tiba, 1-0, 42 minuta spotkania, a tam ich oszukali, myśleli wszyscy, że do Iszaka będzie grana piłka, który był na spalonym, a on tylko popatrzył, do mnie piłka, ale co wy opowiadacie, i gdzieś tam za jego pleców, za pleców obrońców wyszedł Pedro Tiba i wyprowadza Lecha Poznań na prowadzenie. No za to rozegranie akcji, brawa, duże brawa dla Lecha Poznań, 42 minuta spotkania, kto tam zagrywał z głębi pola, czy Sykora, trudno mi w tej chwili powiedzieć, powtórek tutaj nie mam, ale to wyjście na pozycję Pedro Tiby, naprawdę trzeba przyznać, wzorowe, bo tak to pierwsza pozycja spaliła, ale ten Ramirez, on był podającym zawodnikiem, no piękne, znakomite podanie, wydawało się, że do Iszaka, Iszak nie mógł wziąć udziału, przypomnę, w tej akcji, bo byłby na spalonym, no to wyszedł na czystą pozycję Pedro Tiba, zbił teraz piątkę z Danim Ramirezem, no świetnie, świetnie, ten, który piłki nie dotknął, też jest bohaterem tej akcji, czyli Iszak, ten, który podawał, Dani Ramirez jest bohaterem tej akcji, no i ten, który wykończył, czyli Pedro Tiba, też jest bohaterem tej akcji, ja mówiłem, to jest mózg, to jest serce, a czasem nawet i płuca drużyny. Bez Pedro Tiby ani rusz. Jaki to jest ważny piłkarz dla Lecha Poznań. Nie ulega wątpliwości. Pamiętamy owację, jaką dostał po ostatnim meczu zeszłego sezonu z Jagiellonią Białystok. Z publiczności dziękowała mu brawami na stojąco za poprzedni sezon. A on wtedy powiedział, o, to był jeden z momentów, w którym uświadomiłem sobie, że warto zostać w Lechu Poznań, że warto tutaj w tej drużynie grać i dalej kontynuować grę. No i całe szczęście ten kontrakt przedłużono. On jeszcze obowiązywał na ten sezon, ale jeszcze dłuższym się Tiba związał. Ma już swoje lata Pedro Tiba, wie, że tutaj już w lepszym klubie może nie wylądować, może w bogatszym gdzieś jeszcze, ale że już nie będzie bohaterem jakiegoś wielkogotówkowego transferu. A czemu nie spróbować powalczyć z Lechem Poznań, który potrafi grać ofensywnie i pod Pedro Tiba sobie grę układa. No to poznaniacy, jeszcze raz, jakby chcieli jeszcze w ostatniej minucie pierwszej części spotkania tutaj dołożyć coś do tego pieca. Wreszcie doprawili. Ktoś tam sięgnął do tej szafki z przyprawami. No i do tego piłkarskiego bigosu dosypał trochę tych przypraw. I mamy prowadzenie Lecha 1-0 w 45 minucie spotkania. Lech poszedł za ciosem. Lech atakuje. Tak jak mówią, pierwsze 5 minut po straceniu czy po zdobyciu gola jest bardzo ważne. Nie można stracić koncentracji, a jeśli ktoś traci, nie może jej pogłębić. No to teraz poznaniacy próbowali zaatakować. Już z tego się otrząsnęli gospodarze i oni próbują atakować w ostatniej minucie pierwszej części spotkania. No to muszą teraz poznaniacy zapomnieć o tym, że gola strzelili, tylko dobrze tam się rozstawić, dobrze bronić. No Lech Poznań przed własnym polem karnym ustawiony. No mądra zdecydowanie ta końcówka. Mówiłem, czego brakowało, to się pojawiło, no ale teraz trzeba koncentracji George Stomarkowicza. Tak się zastawił, dobrze, nawet rzutu rożnego nie będzie. No tu widać, że koncentracja u George Stomarkowicza w tej akcji była, bo od autu bramkowego rozpocznie Filip Bednarek. Przez fińskiego sędziego, przez Matiasa Gastraniusa Ponaglany jest Filip Bednarek, żeby szybko rozpocząć grę. On już by chciał, żeby pewnie arbiter pierwszą część spotkania zakończył, ale dwie minuty jeszcze doliczone do pierwszej połowy. Mamy już 46. minutę spotkania. Speaker tu po grecku poinformował pewnie o tych dwóch doliczonych minutach. Nie rozumiem oczywiście, co mówi, ale o czym może mówić w tym momencie, gdy kierownik miejscowej drużyny podniósł tabliczkę z dwójką, więc te dwie minuty biegną od 20 sekund. Zegar stadionowy na takim telebimie utrzonym reklamami stoi, ale mój stoper odmierza i to mogą być dwie minuty ataków cypryjskiego zespołu, bo tak to znowu wygląda, to znowu Cypryjczycy, to oni teraz są na połowie Lecha, to oni teraz podają prostopadle, chociaż nie, już teraz na skrzydło, na prawą stronę musi Bednarek obronić, tak jest, broni, no tutaj Janis Pitas z prawej strony po ziemi wstrzeliwał piłkę na pole karne, boczny obrońca bardzo ofensywnie ustawiony w pierwszych minutach, gdy były te momenty ataków, to on właściwie cały czas był w okolicach pola karnego drużyny poznańskiego Lecha, teraz wstrzelił piłkę na pole karne, ale to bez problemu wyłapał Filip Bednarek, już jest piłka przed polem karnym Cypryjczyków, jeszcze Pedro Tiba powalczy w środku pola. Pedro Tiba, coś nieprawdopodobnego i jeszcze został sfaulowany, już wywalczył piłkę, już podawał do przeciwnika, do kolegi zespołu, Modry chciał zagrać, ale gdzieś w tym zagraniu był przed oczami sędziego sfaulowany i będzie jeszcze rzut wolny dla Lecha Poznań. No to mi graj, bo przecież trochę minut sobie tutaj jeszcze upłynie, przecież jeszcze mamy tutaj doliczony czas pierwszej części spotkania i skoro mamy piłkę, no to jeszcze poleżymy na murawie, na czas sobie tutaj zagramy, no i jeszcze te ostatnie sekundy niech należą do Lecha Poznań, bo zostało już właściwie tylko 20 sekund doliczonego czasu gry przed nami, ale chyba nie chcę ofensywnie za bardzo Lech Poznań grać, chociaż nie, teraz Bednarek do przodu, bo było podanie do Bednarka na pole karne, ale Sykora do piłki nie dochodzi, dochodzi Dymitrios Demetriou, młody bramkarz drużyny cypryjskiej, zostawia kolegom w defensywie i wybija piłkę Roberż na środku obrony ustawiony do przodu, wybicie Roberża, no dokładne, tylko kolega z drużyny z przodu piłki nie przejął, Gianiotas, jak mówiłem, lepiej dogrywa piłki niż do nich dochodzi, no ale już nic więcej się w pierwszej części spotkania nie wydarzy. Były momenty przewagi Lecha na pewno dłuższe, na pewno miał przewagę, panował nad sytuacją, ale sytuacji bramkowych dużo nie było. Po jednej groźnej, aż ta zdecydowanie najlepsza, ta trzecia stworzona w tym spotkaniu, druga przez Lecha Poznań, można powiedzieć, taka naprawdę groźna sytuacja. To 42 minuta, podanie Ramireza na pole karne, nie wziął udziału w akcji Isak, wziął udział w akcji Pedro Tiba i to właśnie Tiba wyprowadził Lecha Poznań na prowadzenie. Do przerwy w Nikozji Lech Poznań prowadzi z Apolonem Limassol 1-0. Za chwileczkę wiadomości sportowe Radia Poznań, nie tylko piłkarskie, także z innych aren, a my usłyszymy się, gdy rozpocznie się druga część spotkania. To na razie tyle z cypryjskiej stolicy. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. 10 minut przed 19. Dawid Cytrowski, dobry wieczór. Do przerwy Lech Poznań prowadzi w Nikozji z Apollonem Limassol 1-0 w meczu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Bramkę w 42. minucie zdobył dla kolejorza Pedro Tiba. W czwartek w trzeciej rundzie zagrają dwa inne polskie zespoły. O 20. Piast Gliwice zmierzy się na wyjeździe z FC Kopenhaga. Pół godziny później w Warszawie Legia zagra z Drittą FC. W piątek z kolei do gry wraca PKO Ekstraklasa. W pierwszym meczu piątej kolejki w Płocku Wisła podejmować będzie poznańską Wartę. Zieloni w dalszym ciągu czekają na pierwsze trafienie w lidze. Zespół potrzebuje wzmocnień, przekonuje rzecznik prasowy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Bartosz Aleksandrowicz. Póki co te transfery, które Warta dokonała z niższych lig, nie sprawdzają się w Ekstraklasie. Mateusz Kozimski, jednak te progi ekstraklasowe na razie są dla niego za wysokie względem pierwszej ligi. Michał Jakubowski czy Mariusz Rybicki też nie pokazują tego, co w pierwszej lidze dawali drużynie. Mamy trochę czasu jeszcze do końca okienka transferowego. Zobaczymy, co Warta zrobi. Już przed zerwami trener wcale nie ukrywał, że jeden zespół potrzebuje jeszcze wzmocnień. Pojawiły się nowe nazwiska z zagranicy. One też będą potrzebowały czasu, żeby się wkomponować, ale też z drugiej strony ten czas będzie teraz był na niekorzyść Warty, bo każde kolejne stracone punkty będą powodowały, że ta sytuacja będzie się robić coraz gorsza. Na szczęście dla Warty spada tylko jeden zespół, więc nie jest też tak, że jeżeli odjedzie większa grupa, to będzie problem, bo dopóki zostanie jeden, dwa inne zespoły jeszcze na dole, to będzie można liczyć na to, że zakończenie sezonu będzie pomyślne. Mecz Warty w Płocku z Wisłą w piątek o 18:00. Transmisja w naszej miejskiej stacji MT Radio na 102,7 FM. Dalsze informacje: napastnik reprezentacji Polski Bayernu Monachium Robert Lewandowski został nominowany do nagrody piłkarza roku UEFA. Wyboru dokonali szkoleniowcy 80 klubów rywalizujących w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy oraz 55 dziennikarzy, którzy reprezentowali każdą z krajowych federacji. Oprócz Lewandowskiego w gronie nominowanych znaleźli się również niemiecki bramkarz Manuel Neuer oraz belgijski pomocnik Kevin De Bruyne. Ogłoszenie wyników plebiscytu 1 października. Alvaro Morata został z kolei wypożyczony z hiszpańskiego Atletico Madryt do włoskiego Juventusu, poinformował klub z Turynu. Juventus zapłaci Atletico za roczne wypożyczenie hiszpańskiego napastnika 10 milionów euro. Zmieniamy dyscyplinę. O sporym pechu może mówić mieszkająca i trenująca w Poznaniu tenisistka Katarzyna Kawa. W poniedziałek została wycofana z kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju French Open, bowiem wynik jej testu na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny. Po powrocie do Polski zawodniczka powtórzyła badanie, którego wynik tym razem był ujemny. Szansa na grę polskiej tenisistki na paryskiej mączce jednak przepadła. W rozmowie z Radiem Poznań zawodniczka przyznaje, że ma poczucie niesprawiedliwości. Jeszcze to była taka ulga, natomiast następnie to była po prostu taka złość, że tak się stało, jak się stało, i takie myślenie, co dalej, czy gdzie z tym iść, co z tym zrobić i co ja w ogóle mogę z tym zrobić. Bo to, że się to tak stało raz, nie gwarantuje tego, że to się nie stanie następny raz, bo przepisy są takie, jakie są. No właśnie, i że nie stanie się kolejnym osobom. Pisałaś zresztą o tym w takim swoim dość emocjonalnym wpisie na Facebooku, także na Instagramie, że tak naprawdę ta sytuacja mogła dotknąć każdego. Co zamierzasz konkretnie zrobić? To będzie jakieś pismo do władz tenisowych, czy jak to będzie wyglądało z twojej strony? Myślę, że tak. Myślę, że napiszę jakieś pisma, bo takie listy otwarte. Już też wysłałam maila do władz UTA, które wprawdzie nie zajmują się wielkimi szlemami, ale cała reszta turniejów należy do nich. Nie jest to moim zdaniem tak trudne do zrobienia, ale będzie wymagało po prostu odrobiny chęci i przemyślenia tego wszystkiego od nowa, bo jeżeli mamy pozytywne testy, jeżeli one nie są w 100% skuteczne, to powinno się je ponowić, koniec, kropka. Dopiero drugi test pozytywny powinien skutkować wyeliminowaniem z turnieju. W tym czasie zawodnik będzie na kwarantannie i nie zagrażał w żaden sposób bańce tej tutaj bezpieczeństwa. Na koniec jeszcze piłka ręczna. W najbliższy weekend rozpocznie się nowy sezon w pierwszej lidze kobiet. Poznanianki z Inline AZS-u na swój pierwszy mecz poczekają jednak do 11 października. W tym roku zespół wzmocniło kilka zawodniczek z przeszłością w Superlidze, w tym m.in. Angelika Luberecka. Czy skrzydłowa zauważa różnicę poziomów? Powiem tak, że to zależy dużo od drużyny. Pierwsze trzy miejsca w Superlidze na pewno jest przeskok, jeśli się patrz porównuje z pierwszą ligą, ale jeśli tą drugą część tabeli się porówna Superligi z pierwszą ligą, to jest w miarę podobne. I chciałam być, tu też mamy bardzo dobry skład, dużo zawodniczek z doświadczeniem superligowym. Ale rozmawiałyście sobie w szatni, jaki wynik w tym sezonie będzie was zadowalał? Czy faktycznie macie gdzieś realną szansę na to, żeby o tę pierwszą trójkę powalczyć? Myślę, że na pewno jest realna szansa z takim składem powalczyć o pierwszą trójkę. Jest dużo meczy, sezon jest długi, zależy też wszystko jak pójdzie dobrze, czy nie będzie kontuzji, to różne kwestie, ale myślę, że na pewno jest szansa na pierwsze trzy miejsca, czy na wejście. No takie mamy założenie, tak jest, chcemy bardzo, pracujemy nad tym. Długo trzeba było Cię namawiać, żebyś zmieniła barwy klubowe przed tym sezonem? Nie, szybko podjęłam decyzję. Najbardziej mnie przekonało ten plan i możliwość wejścia do Ekstraklasy i przyczynienia się do tego. Teraz to wszystko już za chwilę na naszej antenie. Transmisja drugiej połowy meczu Lecha z Apollonem Limassol. Do przerwy przypomnę, Kolejosz prowadzi 1-0 po trafieniu Pedro Tiby. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Reklama. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla niego dobra, daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomid. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halidomid, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomid. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Uwaga! Kolejny mecz przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Pogoń Szczecin. Niedziela, 27 września, godzina 15. Przyjdź na stadion i wspieraj Kolejorza w walce o 3 punkty. Bilety w sprzedaży już od 35 zł. Widzimy się na stadionie. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Reklama. Reklama. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Pyszne magnesowe misie. Afroparma. Reklama. Niespełna 3 minuty po godzinie 19:00 zawodnicy Lecha Poznań i Apollonu Limassol już za chwilę rozpoczną drugą część tego spotkania. Na Cyprze jest nasz wysłannik Grzegorz Hałasik. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. A na Cyprze już 3 minuty po godzinie 20, bo tutaj czas przesunięty. O godzinę ciemno już zupełnie na Cyprze. Jasność, jeśli chodzi o wynik meczu do przerwy, bo Lech Poznań prowadzi z Apollonem Limassol 1-0. 42 minuta spotkania. Pedro Tiba z podania Ramireza i schowanym Isakiem, tak by nie doszedł do piłki. Zatem dobra końcówka pierwszej części spotkania w wykonaniu Lecha. Może będzie dobry początek, bo Kolejosz przy piłce z lewej strony pola karnego, ale wycofanie teraz do Pedro Tiby. Pedro Tiba na lewą stronę. No na pewno tutaj wyróżniająca się postać pierwszej części spotkania. Teraz wymiana z Ramirezem. Moder się w to włączył. Tiba powinien już podać na prawą stronę. Nie do Isaka. Czysta pozycja. Isak! I 2-0! Mikael Isak! Co za początek drugiej części spotkania, 47 minuta spotkania, ja do ciebie, ty do mnie, a potem są pierwsze do przodu i Kolejosz już prowadzi 2-0 po golu Mikaela Isaka. Rozegrał to od początku Pedro Tiba z Ramirezem, z Moderem. Przypomnę, ta środkowa formacja wymieniała się piłką aż w końcu, podanie do przodu i za linii obrony wybiegł Mikael Isak, strzelając drugiego gola dla Kolejorza. Brawo, brawo Kolejosz. Świetny koniec pierwszej części spotkania i znakomity początek drugiej części spotkania. Jest już 2-0 dla Lecha Poznań. No i teraz to z tym wynikiem zrobi Lech Poznań, który w europejskich rozgrywkach w tym sezonie gola jeszcze nie stracił. Nikogo do przodu, Szafka z Komarkowiczem, także z bocznymi obrońcami. Może jeszcze się ten wynik uda poprawić, ale tu początek no znakomity. Rozpoczęli wprawdzie gospodarze, szybko przejęli piłkę. Jedna zmiana w drużynie Apollonu Limassol. Zszedł z boiska grający z dziewiątką Janis Pitas. W jego miejsce doświadczony szwedzki pomocnik Daniel Larsson. No gdzie go nie było, on w 2013 roku wyjechał ze Szwecji, z Malmy, którego jest wychowankiem, a później Esbjerg duński, Granada hiszpańska, Gaziantepspor turecki, później Aris Saloniki, no i w tym roku został z Arisu Saloniki ściągnięty właśnie tutaj do Apollonu Limassol. No i w dzisiejszym spotkaniu, w drugiej części spotkania, to właśnie ta jedna zmiana, ale jest to druga zmiana w drużynie gospodarzy, bo przypomnę, wymuszona także w pierwszej części, zaraz o składach powiemy, dlatego że teraz jest akcja cypryjskiego zespołu, nie będzie rzutu rożnego, próbował go tam wywalczyć z prawej strony Janis Gienio. Tasten, który w pierwszej połowie zmienił wysokiego napastnika Bakaliego Dabo. Zatem szybciutko skład gospodarzy: Demetriu w bramce, Daniel Esteban Sacchetti, do George Denis, później Diego Aguirre, Valentin Roberts, Panos Katelaris, Nicolas Diguni, Charlison Benshop i Attila Solo. I w takim składzie zespół gospodarzy, jeszcze tych dwóch rezerwowych, którzy weszli na boisko, czyli Daniel Ronston z numerem 6 i z numerem 20 Janis Gianiotas w pierwszej części spotkania. A jeśli chodzi o kolejorza, bez zmian wyjściowy skład Lecha Poznań: w bramce Filip Bednarek, dalej George Cnomarkowicz, Jan Sykora, Mikael Iszak, Daniel Ramirez, Jakub Moder, Pedro Tiba, Tymoteusz Puchacz, Lubomir Szatka, Jakub Kamiński i Alan Czerwiński. Kolejna akcja Poznań. Jakub Ramirez nie mógł teraz do Iszaka podawać. No to do Pedro Tiby. Sam Pedro Tiba spróbował teraz strzelić z częścia, spróbował strzelić sprzed pola karnego, ale bardzo wysoko nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Demetrisa Demetriu. A ten do kolegów ustawionych szybko zaczyna przed własnym polem karnym, ale 4-5 Lechitów zostało przed polem karnym, tak żeby naciskać, tak żeby, mówiąc po poznańsku, nadusić na przeciwnika i odebrać piłkę i zmusić do błędu, jak teraz właśnie musiał tam prawy obrońca wybijać piłkę poza plac gry, no bo miał przed sobą piłkarzy w niebieskich, takich w granatowych koszulkach, bo w takich dzisiaj Lech Poznań występuje. Kamiński z lewej strony, przez dwóch rywali otoczony, ale przy piłce się tam utrzymuje. Dani Ramirez tam był przy piłce, teraz podanie do Pedro Tiby, do Sykory, Sykora przed polem karnym, ale też ma dwóch obrońców przed sobą, rozciągnięcie do Kamińskiego. Kamiński strzela, jeszcze próbował tam strzelić z przodu, stojący na polu karnym Sykora, los piłki tak, żeby ona zmyliła bramkarza w bramce, ale nie zmyliła bramkarza w bramce. Demetriu złapał piłkę i rozpoczyna grę do kolegów ustawionych przed polem karnym, ale znowu tego staje 4-5 Lechitów w bezpośredniej bliskości, bezpośredniej sąsiedzkiej pola karnego. To naprawdę zmusza do błędu, nie ma, mają problemy z wyprowadzeniem piłki przy tym pressingu. Piłkarze drużyny gospodarzy. Ramirez strzela, Ramirez nad bramką. No tutaj jest za bardzo chyba uwierzy w swoje umiejętności. Znaczy ma na pewno i może czasem i wejdzie taka piłka. Ale w sumie rozgrywałbym na lewą stronę do Jakuba Kamińskiego. Taki ja bym miał pomysł na rozegranie tej akcji. No ale ja tylko sobie tutaj siedzę i gadam. A to Dani Ramirez tam rozgrywa. To on podejmuje decyzję. On bierze za to pieniądze. No i teraz uderzył wysoko nad poprzeczką. Rozgrzeszamy jednak, bo jego podanie do Pedro Tiby pod koniec pierwszej części spotkania było wyborne. To był początek tej akcji, po której kolejosz strzelił gola na 1-0. A teraz kolejosz prowadzi już 2-0. Wycofanie do bramkarza. Nie mogą wyjść z własnej połowy Cypryjczycy. Poznaniacy blokują tutaj prawie każde zagranie. Nie pozwalają też na dalekie podania. No mają problemy z opanowaniem czasem przy bocznej linii piłki, ale teraz to się udaje. Wycofanie do własnej defensywy, ale od razu Kamiński podchodzi. Od razu Isak podchodzi. Od razu Sykora podchodzi. A teraz przecina Jakub Moder. Ależ się rozpędził Moder. Moder przed polem karnym strzela prawą nogą. Mocno. Też mógł rozgrywać. Też mógł Ramirezowi puliczkę piłkę wypuścić. A on chciał strzelić. On chciał też tutaj wpisać się na listę strzelców w tym spotkaniu. Chciał także Ramirez, który świetnie asystował przy pierwszym golu. No to te dwa strzały bardzo niecelne w wykonaniu poznaniaków. A trzeba było podawać, myślę, w tych sytuacjach. No to na prawą stronę. No, teraz przerwane podanie do Jana Sykory. To Attila Soloj, węgierski zawodnik, tam się ustawił. Wychowany Kwaszatu, Budapeszt, ale taki właściwie są zawiedzka wychowanych w dziecięcym futbolu, bo już w wieku 15 lat w Rapidzie Wiedeń i wszystkiego, co umie piłkarskiego, to nauczył się właściwie w Rapidzie Wiedeń. Attila Soloj od roku jest w Apolonie. Tutaj właśnie z Rapidu Wiedeń został sprowadzony, no bo po przejściu wszystkich młodzieżowych drużyn miejsca w pierwszym składzie nie zagrzał, no i został sprzedany. 53. minuta meczu, 2-0 dla Lecha Poznań w Nikozji. Faulowany był Mikael Iszak. Ciekawe, czy będzie zmiana, czy wejdzie na plac, który Gruzin urodzony tutaj w Nikozji Kaczarawa. Nie ma Afada dzisiaj nawet na ławce rezerwowych. Powiem później o ławce rezerwowych kolejowych w dzisiejszym spotkaniu. Tak szczerze mówiąc, za dużo tam możliwości nie ma. Kaczarawa tak, jest do wejścia, może Marchwiński do środka pola, ale poczekajmy, na razie będzie grał ten skład, który jest. Faulowany był Iszak 15 metrów przed polem karnym. ponad 30 metrów do cypryjskiej bramki, to tak lekko w prawą stronę patrząc z kierunkiem ataku Flecha, więc Ramirez będzie raczej lewą nogą podawał piłkę na pole karne, tak robi, przelatuje piłka, nawet tam jeden z broniących Cypryjczyków, to akurat był Węgier w cypryjskim zespole, Attila Soloy nachylił się tak, żeby nad jego głową piłka przeleciała i wyszła poza blisko, bo widział, jak ta piłka tam szybuje, posłana przez Ramirez w kierunku pola karnego, tak zrobił, no i od własnej bramki rozpoczynają gospodarze, znowu Lechici bardzo wysokim pressingiem i to efekt przynosi, bo Kamiński ma piłkę do ustawionego z lewej strony pola karnego Ramirez, ale tam było czterech piłkarzy cypryjskiego zespołu i odzyskali piłkę, z tym, że Lech naciska, Lech chce odebrać piłkę. Oj, minął się teraz z piłką Stamarkowicz, ale jest Tymoteusz Puchacz. Dobrze Tymoteusz Puchacz. Jak dzik przewnął przez środek i dziurnął piłkę do Czerwińskiego. Czerwiński chciał tam w tłok podać piłkę do Ramireza, do środka pola z prawej strony, to nie wyszło. No i z kontrą wychodzi zespół gospodarzy. Ben Shop przed polem karnym. Tymoteusz Puchacz na posterunku, nie pozwala mu z piłką dostać się na pole karne. Od autu rozpoczyna zespół gospodarzy, dlatego że Puchacz wybił piłkę poza plac gry. To już było na wysokości pola karnego, ten aut drużyny gospodarzy. No i teraz przeciera się do przodu Daniel Lorson, no ale tak się przedzierał, że asekurował go Sykora, że Lorson z piłką zawędrował za końcową linię wojska i po raz pierwszy w drugiej części spotkania mamy 55 minutę. Od autu bramkowego rozpocznie bramkarz kolejorza Filip Tednarek. Na lewą stronę podanie do Tymoteusza Puchacza, no takim pressingiem jak Lech Poznań do Cypryjczyków. Cypryjczycy do Lecha Poznań nie podchodzą, chociaż może teraz podchodzą, bo ruszył tam Ben Shopy do przodu. No to Tednarek od razu daleko, do przodu. No jedna naprawdę bardzo dobra interwencja na początku spotkania. Później strzał z woleja, to takie najgroźniejsze cypryjskie sytuacje w pierwszej połowie. Lech zmusił raz Kamiński do wysiłku, aż w końcu w 42 minucie Tiba posłał piłkę do bramki. No chyba lubi te europejskie mecze Pedro Tiba, bo w meczach ligowych nie jest jakimś wyborowym strzelcem, a w tym sezonie trzy mecze w europejskich rozgrywkach i Pedro Tiba strzela dwa gole, bo przecież pamiętamy, że w Sztokholmie w meczu z Hammarby także Pedro Tiba wpisał się na listę strzelców i dzisiaj otworzył wynik spotkania w 42 minucie, strzelając pierwszego gola dla kolejorza Pedro Tiba. Jeszcze asystuje przy golach Isaka. Bardzo dobrze się ci zawodnicy rozumieją. Właściwie początek obecności Isaka w Lechu, no to było przyjmowanie piłek od Pedro Tiby. To tutaj także w rozgrywkach ligowych, bardziej pewnie niż w rozgrywkach europejskich. No ale widać, że ta europejska gra, ta walka o Ligę Europy służy Pedro Tibie. No nie sądzę, że taka jest. Zrobił jako poder przez środek, ta piłka przeszła przez Ramireza i 56 minucie spotkania mamy 3-0 dla Lecha Poznań. Chyba się tego gospodarze nie spodziewali. Jakub Kamiński wpisujemy na listę strzelców. No nie był jakoś szczególnie widoczny w dzisiejszym spotkaniu, ale jest szybki, uciekł tym doświadczonym obrońcą. No ten 18-latek, rocznik 2002, w czerwcu urodzony, w trakcie mundialu w Korei i w Japonii, gdzie paty dostawała reprezentacja Polski Jerzego Engela, no może poza Amerykanami w meczu już o pietruszkę, o honor, to on tam gdzieś łuszał świat właśnie w takim piłkarskim terminie na Śląsku, Grudy Śląski chłopak, wychowanek Szopierek, to tam szybko ściągnięty do Lecha Poznań, no i tutaj już barwa kolejowa, ten 18-latek obrał tych doświadczonych zawodników, tych niektórych obiecy światów, był po prostu od nich szybszy, był ustawiony przodem do bramki, gdy dostał piłkę, ruszył w kierunku bramki, gdy zbiegł na pole karne, gdy był w sytuacji sam na sam, pokonał Demetrisa Demetriu. I taka biała trójka pod herbem Lecha obok Apolonu 0, wielkie 0 w 59 minucie spotkania. Przypomnę, w 58 minucie padła bramka dla Lecha. 3-0 dla Lecha Poznań. Ależ to się tutaj wszystko toczy. Było trochę strachu, trochę niepewności. Może to i dobrze. Tak sobie czasami myślę o takich meczach właśnie z europejskimi drużynami. Niby wszystko już w piłce nożnej wiadomo. Wszystkie mecze można obejrzeć. Wszystko można przeanalizować. Nie tylko to, co dzieje się na boisku, ale to, co się dzieje wokół, co dotyczy drużyny. Tutaj takie piłkarskie wywiady działają i tu nie ma już żadnych tajemnic. I na pewno można się przygotować. Wszyscy wiedzą, co jak piłkarz prezentuje. Ale gdy nie ogląda się tego zespołu na co dzień, gdy się nie obcuje, gdy on nie gra w swoich, tych samych rozgrywkach, gdy nie ogląda się tych samych piłkarzy, to zawsze jedziesz trochę w niewiadomo. Teraz był faulowany na środku pola jeden z Poznaniaków, ale przy milej korzyści gra przez Lecha kontynuowana. Na prawą stronę zagrał Sykora, tam z prawej strony Isak próbował wbiec na pole karne. Leży cały czas Jakub Moder, który był faulowanym zawodnikiem na środku boiska. Teraz jeszcze Isak został faulowany. Cofnie sędzia akcję tak do przewinienia, pokaże żółtą kartkę Stebanowi Sakietiemu za faul na Jakubie Moderze. Tutaj Poznaniacy piłkę stracili, zatem ona będzie dla nich. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to podejście do tych spotkań, że ty niby wszystko wiesz, ale jednak jak to, że nie są ci, których oglądasz co tydzień w tym kanale Plus, jak sobie ich nie analizujesz, nie odbierasz codziennie mailami, statystykami, to zawsze jedzie się trochę w nieznane. I w takie nieznane do tego Sztokholmu Lech Poznań jechał, że to Hamarby, że to Liga Szwedzka, to jednak są pewnie chyba trochę mocniejsze, wcale nie okazali się mocniejsi. Lech Poznań sprał tych Szwedów 3-0. No i teraz sytuacja się powtarza. Ten Apollon Limassol, że oni regularnie grają w fazie grupowej, ale Poznań nigdy nie może przebrnąć trzeciej rundy. Raz trzecią rundę w kwalifikacjach Ligi Europy w 2009 roku Lech przebrnął, wygrywając z Norwegami z Fredrikstad 6-1 na wyjeździe. W rewanżu już była porażka 1-2, ale nie miała ona żadnego znaczenia. Gdy Lech lądował w fazie grupowej Ligi Europy, to przed nieudanych kwalifikacji do Ligi Mistrzów. I w tych kwalifikacjach do Ligi Mistrzów w której rundzie Lech odpadał? Trzeciej. Tak to właśnie się układało. Jeśli chodzi o kolejowca, tam trzecia runda nigdy Lechowi nie służyła. To oczywiście zawsze były skuteczne, teraz mamy jeden mecz, który decyduje o awansie. No ale właśnie te trzecie rundy są jakiś był bez. No i ta jazda się stara, to tak, po prostu wygląda, że to tak. Będzie jeszcze pod setką Jana Sykory, wykazał nas pod setką z 16 metrów, dostał piłkę najbliżej ustawionego za niego Ramireza, który też był właśnie w przedpole karnym, tam z lewej strony dobywana była piłka, przestępnie do naszych pole, tak się strasznie, a tutaj obrońcy, to nie była bo przecież szybko ta bramka została strzelona, a teraz już jest 3-0 dla Lecha Poznań i to jest wynik bezpieczny, a po drugim golu zadawałem sobie pytanie, co zrobi Lech Poznań z tym wynikiem, jak to będzie kontynuował grę i wiemy, podchodził wysoko, atakował, No ale ta bramka na 3-0 to padła z odzysku przed własnym polem karnym. No tutaj jest rola Jakuba Modera, bo te piłki nie za bardzo konstruktywnie wybijane do przodu. Właśnie on tam się cofnął przed pole karne, kopnął do przodu konstruktywnie. Przez Ramireza jeszcze piłka przeszła. No a Kamiński strzelił gola na 3-0. A teraz jeszcze zamieszanie przed bramką. Musi piąskować bramkarz, ale też był sfaulowany. Skakał tam do wysokiej główki. Też jeden z Lechitów leżał, zderzyli się, kto wie czy nie głowami, ale w takiej sytuacji to raczej zawsze zawodnik atakujący, to jest tym faulującym. Bramkarz no to szuka miejsca, żeby piłkę złapać. Nie bardzo można go tykać, to nie ma już czegoś takiego, że bramkarz jest nietykalny w polu bramkowym, ale faktycznie ta pozycja uprzywilejowana jest, no bo to ten, który atakuje, nabiega, to on właśnie chce tam coś zrobić. On tam właśnie próbuje zamieszać, no i tutaj mimo, że Lechita leży na murawie, no to jest opatrywany, to bramkarz był właśnie faulowanym zawodnikiem. Wszystko chyba za chwilę, miejmy nadzieję, będzie w porządku. No ten zawodnik, który był opatrywany, to jest Mikael Isak, jeśli dobrze, czy nie, dobrze. To Markowicz, środkowy obrońca, nie. Alan Czerwiński, no tak, siedzę na samej górze, tutaj muszę przyznać i czasami te opalone śniade twarze no, mogą się z góry pomylić. Tak, faktycznie to jest to Czerwiński, teraz jest on tam już po prostu atakował bramkarza faulującym, ale do tego nie podróżowany. No ale już gra już przeoczywowana, no i głową z tamtego pola karnego wybija, ale proszę. Jeszcze Jakub Model próbuje ratować sytuację i musiał zostać sfaulowany przez rywala przed polem karnym i rozpocznie kolej od odrzutu wolnego przed własnego pola karnego. 65. minuta spotkania. 3-0 dla Lecha Poznań w meczu z Apolonem Limassol. Tutaj na cyprze z Nikozji z numerem 10 Sasza Markowicz. Kolejny z tych Serbów kilku jest. Hiszpanie, Francuzi, jeden Holender, Serbowie. Tak to wygląda. Faktycznie Holender jeden, ale ważny. Szwed też jeden, ale też wydaje mi się, że ważne, jeżeli chodzi o te większe ilości, no to kolonia serbska, kolonia hiszpańska jest tutaj zaznaczona, no i także francuska. To są piłkarze, których tutaj w tym międzynarodowym zestawieniu trenera Abruskiego nie brakuje. No duże rozczarowanie widzę po twarzach tutaj to dziennikarskiego towarzystwa na trybunie prasowej. Może nie byli pewni awansu, ale czuli, że Apolon jest faworytem, że to trochę inaczej będzie wyglądało, a tutaj, no jeśli chodzi o gospodarzy w drugiej części spotkania, chyba nie ma już co z murawy zbierać. Tutaj widać wyraźnie, kto przyjechał z, może nie z większą wolą zwycięstwa, ale kto przyjechał i poczuje, że jest faworytem. Jedziemy zagrać dobry mecz na dobrej płycie. Jesteśmy w stanie awansować, mój trener Dariusz Żuraw. Oczywiście jeszcze dużo czasu do końca spotkania, ale może się jeszcze sporo zmienić. No i powiem szczerze, że zmiana w drużynie gospodarzy przed numerem 10 za chyba Estebana Takiewiego w ogóle nie było przybicia piątki między tymi zawodnikami, no to widać, że gdzieś tam chemii nie ma. Przed już Sasa Markowicz na plac gry, nie było sygnalizacji sędziego tutaj, no nie technicznego, tylko kierownika drużyny. Oni w czasie pandemii podnoszą tabliczki, kto jest zmieniony, ale tak mi się wydaje, że właśnie Esteban Sakecki opuścił plac gry. No, zobaczymy, czy będzie dalej kontynuował grę, no ale to Michaela Isaka są, a z numerem 14 Nika Kaczarawa to pierwsza zmiana w drużynie kolejorza. No, urodzony tutaj to jest Gruzin oczywiście, syn piłkarza i koszykarki z Gruzji, ale przede wszystkim no, znany w ekstraklasie naszej z Korony Kielce, a teraz właśnie wypożyczony do Lecha Poznań, a tutaj to Turki czujący się bardzo dobrze, Mikita Sarada w swoim mieście, no bo tak jak powiedziałem, tutaj właśnie był urodzony. Kogo mamy na ławce rezerwowych jeszcze w Lechu Poznań? Malenica w bramce, no tutaj zmiany się nie spodziewamy, chyba że są jakieś wymuszone sytuacje, ale to za chwilę, dlatego że jest akcja Poznań Jakub lewym skrzydłem, zatrzymany Jakub Kamiński, to jednak od niego zdaniem sędziego odbiła się piłka i wyszła poza boisko. Jest Basyl Krawiec, który pamiętamy, że wszedł w Zerbach w ostatnim spotkaniu przeciwko Warcie. Jest Tomasz Rogne, no ale czy zmienia się obrońców? Niekoniecznie. Może tam spróbuje jakąś zmianę w obronie przeprowadzić trenera, ale nie sądzę, żeby na środku obrony. No to tylko gdy będzie taka potrzeba, podobnie jak z bramkarzami. Środkowego obrońcy się nie zmienia, tylko gdy właściwie są zmiany związane z kontuzją, z kartkami i tym podobne. Karlo Muchar bez komentarza. Filip Marchwiński nie należy wykluczać, no i Michał Skóraś myślę, że pojawi się na placu gry, no bo skrzydłowych się zmienia. Takiego typowego skrzydłowego tutaj właściwie na ławce rezerwowych to mamy jednego. Coś by można pozmieniać oczywiście później po ustawieniu na boisku, żeby jeszcze jedną zmianę wprowadzić, ale jeżeli mam się spodziewać zmiany, no to pewnie Skórasia w pierwszej kolejności, Marchwińskiego w drugiej, może odwrotnie. Myślę, że ci dwaj piłkarze. Nie sądzę, żeby był to któryś z piłkarzy defensywnych, czyli nie Krawiec, nie Rogne, nie Muchar, chyba że będzie chciał ogrywać na przykład Krawiecia, trener kolejorza Dariusz Żura, tutaj przy ewentualnie rozstrzygniętym wyniku. A mamy minutę 69, rozpoczyna się minuta 70, 20 minut okładem do końca drugiej części spotkania, do końca meczu i Lech prowadzi 3-0. Mówię do końca meczu, nie do końca drugiej części spotkania, bo jakoś nie chce mi się wierzyć w dogrywkę w tym meczu. Wszystko może się oczywiście zdarzyć, ale musiałby widzieć jakiś zryw w drużynie gospodarzy, coś co by rozruszało ten zespół, a tam wygląda jakby już powoli flagę z masztu spuszczano i gdzieś ten ładny dosyć herb Apollonu to po prostu tak już no, smutno spoglądał na ten stadion. Ale oczywiście szans gospodarzom odbierać nie należy. No nie widzę tych akcji gospodarzy. Poznaniacy już właściwie mądrze się ustawiają, przerywają te akcje, atakują wysokim pressingiem. Swoje sytuacje mieli już i po 2-0, i po 3-0 też, czego efektem jest właśnie to podwyższenie też tego wyniku w drugiej części spotkania. I tak sobie spokojnie myślę, Lech Poznań będzie chciał dograć to spotkanie do końca. No i okazać się lepszym zespołem od lidera Ligi Cypryjskiej. To już by było oczywiście coś. No i mamy 70 minutę spotkania i prowadzenie kolejorza 3-0. Akcja gospodarzy przed polem karnym, no ale pokrzykują na siebie. To nawet tutaj u góry na trybunach słychać, że tam wołają. Teraz rozkłada ręce obrońca, bo nie ma do kogo podać ten Robersz. No i wreszcie jest podanie do przodu, ale tam piłka nie udaje się jej opanować z prawej strony. Wychodzi poza boisko. Jakub Kamiński też się zostawia, nie idzie, nie spieszy się. Spokojnie tam dobiega Tymoteusz Puchacz, no i będzie wrzucał piłkę z autu. Co ciekawe, są tam chłopcy od podawania piłek. Siedzą też na trybunach ludzie, jakby te piłki gdzieś w te puste trybuny poszybowały, bo żaden kibic piłki nie odda. No w czasie przynajmniej u nas w kraju gra się bez chłopców od podawania piłek. Więcej piłek trzeba zapewnić wokół boiska, żeby nie czekać na te piłki odkopnięte. No ale tutaj widać te środki bezpieczeństwa trochę inne. Sam właśnie się dziwiłem, co to za grupa młodzieży przed meczem 2 godziny podjechała pod stadion. No to byli chłopcy od podawania piłek. No i Holender Benschop na polu karnym i już zabrana mu piłka przez Lubomira Szatkę. Spokojnie, więc już widać bez zęba, bez takiej zadziorności zespół gospodarzy. Chyba chce dograć ten mecz do końca. Kaczarawa będzie chciał się pokazać, skoro pojawił się na placu gry. No, ten jest dobrze zbudowany. On dobrze wygląda przy tych wysokich, przy tych pakerach z przodu. No, z tych pakerów został jeden Benschop, bo przypomnę, że Dabo, Francuz, bardzo szybko musiał zejść z boiska. Oddał groźny strzał na początku spotkania, z czym poradził sobie Filip Bednarek, parując piłkę na rzut rożny, a już później, chwilę później jakiś uraz mięśniowy sprawił, że musiał zejść z boiska. A w Lechu Poznań właśnie takim no, ofensywnym piłkarzem, dobrze zbudowanym, posturą przypominającym tych ofensywnych czarnoskórych zawodników Apollonu jest Niki Kaczarawa, ale i tak też no nie jest jakimś tam kakalutkiem, tylko też no wysokim zawodnikiem na pewno, ale Kaczarawa to wyższy i szerszy jest zdecydowanie od każdego w Lechu Poznań. No i teraz Tykora nie podał mu w tempo, już w ogóle nie podał, bo wiedział, że będzie spalony. No to Tiba na lewą stronę do Kamińskiego. Kamiński wbieg na pole karne. Kamiński tańczy z piłką na polu karnym, żeby nie zgubił piłki. Do Tiby przed pole karne. Tiba nie ma możliwości oddania strzału, bo trochę odchylony, więc na prawą stronę do Czerwińskiego. Czerwiński do Ramireza. Ramirez strzela! Obok słupka piłka opuszcza boisko. Tuż nad ziemią ta piłka leciała. No i wychodzi poza boisko. No ciekawa sytuacja. Nie chciałem tego komentować. Przez moment mi to przyszło do głowy, ale może w takim razie trzeba ograć Muchara, skoro tak rzadko gra. Skoro już tutaj mamy wynik meczu prawie rozstrzygnięty, no to Mucharem ich. I tak to wymyślił trener Dariusz Żurawski. Za Jakuba Modera wchodzi Carlo Muchar. Inna sprawa, gdzie ma ten Muchar grać? No przegrał rywalizację. No powiedzmy sobie szczerze, to co działo się w poprzedniej rundzie, no to wyraźnie było widać, że no nie powiem hamulcowym w akcjach Lecha Poznań, ale no błędy naprawdę czasami aż rażące i to tych piłkarza właściwie no nie przystającego do ofensywnego sposobu gry kolejowa. I gdy w miejsce w składzie wywalczył sobie Jakub Moder, to wręcz gra Lecha odmieniła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No zresztą w lepszej formie był Jakub Moder ze Zwiastą niż to jest teraz w rundzie jesiennej, także tu w tych meczach europejskich, ale nie zapominamy, że Moder uczestniczył przy trzeciej bramce dla kolejowa. Wciąż te zalączona też pola karnego bardzo wysoko, bardzo niecelnie na poprzedztwo bramki Filipa Bednarka. No i teraz właściwie gra oczywiście Jakub Moder, powołany do reprezentacji Polski. Spisuje się, mimo że ta forma słabsza, jednak dobrze. Statystyki przemawiają za nim, odbiorów bardzo dużo, no już tego czarodziejskiego cofnięcia trochę może brakuje, tego dogrania z rzutu rożnego, tego strzału z dystansu. Ten czarował Moder na pewno w zeszłym sezonie, w rundzie wiosennej, szczególnie po pandemii. No i tutaj myślę, że tego atrybutu troszeczkę brakuje. No Muchar i tak nie grał. No to teraz taki mamy wynik rozstrzygnięty, gdy jest bezpiecznie w miarę, bo mamy 17, właściwie 16 minut do końca spotkania, plus to, co doliczy sędzia. Chwilę temu Muchar pojawił się na boisku, no to skoro jest w zasobach kadrowych, skoro gra, no to gdzie? Może tutaj właśnie, a jeszcze kibiców nie ma, nikt pisał na niego nie będzie, też trzeba taki element wziąć pod uwagę. Z prawej strony próba akcji gospodarzy, stunął tam prawym skrzydłem właśnie Gianiotas, ale wybita piłka na rzut rożny i będzie korner dla gospodarzy. Będzie zmiana w Lechu Poznań, chyba po rzucie rożnym. Kuraż tej zmiany się spodziewałem, nie będzie Markwińskiego. No ten Markwiński dostawał te szanse z ławki, czasami w wyjściowym składzie jak ostatnio, ale on zawsze taki swój mecz trochę rozgrywa. Też nieco, mimo że gola strzelił w europejskich rozgrywkach, róg wybity, piłka w rękach Filipa Bednarka, żadnego zagrożenia na polu karnym nie było. No, przed ławki strzelił gola w meczu przed tygodniem w Sztokholmie z Hammarby, ale już w tych meczach ligowych, także gdy pojawiał się w wyjściowym składzie, no takie ma czasami momenty przestoju. Coś tam się popsuło. Umiejętności duże, możliwości duże Filipa Markińskiego. Jeszcze po prostu takiego ocia piłkarskiego potrzebuje. Ten młody wciąż zawodnik, więc jeszcze dużo można z niego wykrzesać. No i w dzisiejszym spotkaniu akurat nie on wszedł na boisko, tylko kierowca Malucha, Carlo Muchar. Poznaniacy na własnej połowie odebrali już piłkę. Podanie krótkie, teraz na prawą stronę do Jana Sykory. Sykora ustawiony przy bocznej linii boiska. No takie czasami puszę się różne refleksje opowieści, ale no nie ma takich już emocjonujących momentów. Przy tym wyniku Kamiński wchodzi z boiska. Tej zmiany mogliśmy się spodziewać i wspomniany Michał Skurak. Zatem trzy zmiany przeprowadzone, ławki rezerwowych już analizować nie będziemy. Za Kamińskiego Skuraś, wcześniej za Modera Muchar, a jeszcze wcześniej za Isaka Kaczarawa. Kaczarawa pokazał się raz. No niech tam walczy, niech się stara z przodu, ale też nie oszukujmy się. Ta gra Lecha teraz chyba będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Chyba tutaj Kolejosz myślę, że będzie no cały czas grał zachowawczo i to nie jest gra na napastnika. Także może o tym świadczyć wprowadzenie Carlo Muchara, który raczej będzie no bronił, tutaj rozwijał te nieliczne pewnie ataki cypryjskiego zespołu. Ale teraz Muchar, bardzo dobre podanie do przodu, do Ramireza, przed polem karnym Ramirez, Kuraś, aż mu tam się obrońca rzucił pod nogi, spięcie między tymi zawodnikami, wychodzi piłka poza boisko, ale podanie Carlo Muchara z prawej strony na lewą, no brawo, brawo do Ramireza. Ramirez poklaskał teraz Mucharowi i on dobrze wypuścił w bój z Kurasia. Kuraś wbiegł na pole karne. Idealna czysta pozycja nie była, potem jeden obrońca tam został, rzucił mu się pod nogi i George Denis, serbski obrońca, no nie po prostu nie pozwolił się Skurasiowi rozpędzić, ale zagrana piłka przez Poznaniaków właśnie od tego Serba się odbiła, wyszła poza boisko i będzie rzut rożny. No teraz widać, ilu Lechiców zostało poza polem karnym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu plus szósty wybijający, tylko czterech Lechitów na polu karnym przy rzucie rożnym wykonywanym z lewej strony. Lubomir Szatka lewą nogą chciał się złożyć do uderzenia z woleja, nie wyszło mu to uderzenie, strzelił wyżej niż dalej, zablokowana jednak była piłka, będzie jeszcze jeden rzut rożny i Dani Ramirez zmierza do narożnika boiska, to ponownie będzie lewa strona patrząc w kierunku bramki. Znowu tylko czterech poznaniaków na polu karnym. Krótko rozegrany rzut rożny. Już piłka jest przed polem karnym u Pedro Tiba, ale z powrotem Pedro Tiba do Ramireza. Ramirez na pole karne wybija głową. Jeden ze środkowych obrońców cypryjskiego zespołu przed pole karne. Czy wyjdzie z kontrą? Apolon nie wychodzi. Nie, jednak na lewym skrzydle już może wyjść, dlatego że tutaj się pokazuje Diguny. Francuz na pole karne. Niebezpieczeństwo. No, próba uderzenia, ale tam się zakała, puczkał na pewno uderzający Gianiotas jeszcze przed pole karne. Larsson strzela obok bramki, ale miał czystą pozycję. No tutaj złość kibiców, no tych nielicznych, nieoficjalnych oczywiście, może być duża. Ktoś tutaj, nie wiem, albo kopnął tutaj w taki blat, albo uderzył, dlatego że był 16 metrów przed bramką. Widać, że strzał ma być jednym z atrybutów tego rezerwowego dziś Szweda Daniela Larssona. On był sam 16 metrów przed polem karnym, aż chciałem mówić, gdzie jest ktoś, kto powinien kryć tego Szweda przed polem karnym, ale to bez konsekwencji, bo uderzył mocno ten Szwed, ale uderzył bardzo niecelnie i zmarnował dogodną sytuację strzelecką, jak na gościa, który ma strzelić czasem z dystansu. No to po prostu to uderzenie mu tak nie wyszło, jak ten mecz, szczególnie w drugiej połowie, nie wychodzi Apolonowi. 79. minuta spotkania, 3-0. Lech Poznanie prowadzi z Apolonem Limassol. Na środku piłka przejęta przez Lech, ale zagrana z powrotem na własną połowę. Po tym, jak wybił z autu bramkowego Filip Bednarek, no to teraz na prawą stronę Czerwiński, ależ tam teraz miejsca skóra śma na Spalonym. No tak, podniesiona chorągiewka, patrzył dokładnie i widział, jak się ustawić Nicolas Diguny, tak żeby po prostu ten młody skóraś wpadł w pułapkę offside'ową, dał się w nią złapać, no i sędzia musiał podnieść chorągiewkę, miał dużo miejsca i swobody, ale ta piłka, gdy do niego dotarła, była już piłką zakazaną, to znaczy już był spalony. 80. minuta spotkania, 3-0, Lech Poznań prowadzi w Nikozji z Apolonem Limassol. Lech Poznań na własnej połowie czeka na przeciwnika, który próbuje przeprowadzić atak pozycyjny. No zdecydowanie po tych zmianach Lecha, szczególnie po wprowadzeniu Muchara, widać, że też ten ciężar Lech Poznań świadomie chyba przesunął na własną połowę, żeby tutaj poczekać, że ten wysoki pressing, on był, on przyniósł swój spodziewany efekt w postaci dwóch goli na początku w pierwszej fazie drugiej części spotkania. No to teraz już się można schować, już nie ma co szarżować, będą te akcje, ale to może teraz poćwiczmy defensywę, jak teraz Larsson na polu karnym, ale kryty, otoczony przez poznaniaków, podaje na lewą stronę, będzie dośrodkowanie z lewej strony na pola karne i tutaj Pedro Tiba, ale dosyć niebezpiecznie, bo w kierunku własnej bramki leciała ta piłka wyżej niż dalej, ale wpadła w ręce Filipa Bednarka, który piłkę łapie, przytulił do siebie, no i teraz będzie zagrywał do kolegów przed własnym polem karnym. 80. minuta meczu się kończy. Filip Bednarek do Carlo Muchara. Muchar na prawą stronę do Ramireza. Ramirez biegnie kilka kroków w kierunku własnego pola karnego i podaje do Lubomira Szatki. Szatka rozciąga przez całe pole karne w poprzek, podanie na drugą stronę do George Stomarkowicza. Tam czekał z lewej strony Tymoteusz Puchacz, nie doczekał się, bo podał serce własnego bramkarza do Bednarek. Teraz Bednarek do przodu, do Muchara. Muchar, drugie dobre podanie w tym spotkaniu do Puchacza. Puchacz chciał podać przed pole karne do wybiegającego na czystą pozycję Kaczarawy, ale podanie przerwane, z tym, że szybko z powrotem poznaniacy piłkę odzyskują na środkowej linii. Pedro Tiba z Carlo Mucharem. Muchar teraz do przodu, znowu dobre podanie Carlo Muchara. Z lewej strony jest Kuraż, Kaczarawa i Sykora wbiegają na pole karne, ale wybicie piłki przed pole karne do Carlo Muchara. Ten dodanie go Ramirez. Ramirez ma miejsce do oddania strzału, nie, będzie podawał do Sykory. Sykora! 4-0! Jan Sykora, jak po nitce do kłębka ta piłka zmierzała, jakby ją sobie na takich piłkarzykach sprężynowych podawali piłkarze kolejorza, aż w końcu trafiła do Jana Sykory, który uderzył sprzed pola karnego i w 81. minucie mamy już 4-0 dla Lecha Poznań, a debiutanckiego gola w kolejorzu strzela czeski skrzydłowy pozyskany ze Slavii Praga Jan Sykora. Ostatnie pół roku spędził w Jabłoncu, chociażby z Kasprem Hamalainenem w jednej drużynie. Poprzednie pół roku spędził w Liberecu, w Slowanie. Liberec wypożyczała go tam co pół roku Slavia Praga, bo już nie mieścił się w tym zespole. No i w tych drużynach, gdzie był wypożyczany, spisywał się nieźle. I właśnie zimą po półroczu w Liberecu już był temat pozyskania tego zawodnika do Lecha Poznań, bo już mówiło się, że zimą odejdzie Kamil Jóźwiak. Nie udało się pozyskać Sykory, Jóźwiak nigdzie nie odszedł, potem wybuchła pandemia, cuda nie widzę. No aż w końcu trzeba było budować skład na nowy sezon i gdy już się właściwie było prawie jasne, że do derby Kanty odejdzie Kamil Jóźwiak, no to ten Sikora został sprowadzony, dograny w Slavii Praga. Było powiedziane, że no tam nie ma miejsca, tam jest dobry rumuński reprezentacyjny skrzydłowy, chociażby, że tam będzie ciężko mu o miejsce w składzie, a w Lechu Poznań no jest do grania i dzisiaj pokazał się o tyle z dobrej strony, że strzelił bramkę. No jeszcze tej współpracy z Kaczem pewnie brakuje, jeszcze trzeba by dograć tutaj tą współpracę, ale miejmy nadzieję, że to wszystko zostanie zazębione. A dzisiaj no oglądamy kolejny imponujący na pewno, jeśli chodzi o wynik, jeśli chodzi o grę, to przez duże fragmenty też występ Lecha Poznań w europejskich rozgrywkach. Tyle było strachu tydzień temu w Sztokholmie, to obóz Sykora, odzyskana piłka, teraz niech to oddał, tam odzyskał piłkę Skóraz do Sykory, ale nie poda, próbował uderzyć, jeszcze będzie tutaj biegający Pedro Kiba, próbował uderzać z lewej strony pola karnego, gdy bieg na pole karne, kod 45 stopni, ale uderzenie Pedro Kiby niecelna przed chwilą, Skóraz odzyskał piłkę, podał do Sykory i tak to właśnie wyglądało, jeśli chodzi o to, tę akcję drużyny poznańskiego Lecha. No nic, trzeba dograć to spotkanie do końca, trzeba po prostu spakować swoje walizki, wrócić do Poznania, myśleć o niedzielnym meczu z drużyną Pogoni Szczecin o 15 w niedzielę, tutaj oczywiście cieszyć się z tego awansu, no i popatrzymy, kogo tam los przydzieli, na pewno będzie to wyjazd, czy to będzie wyjazd do Belgradu na mecz z Partizanem, czy to będzie wyjazd do Belgii na mecz z Charleroi, liderem ligi belgijskiej. No, powiedzieć, że poprzeczka idzie w górę, to nic nie powiedzieć, jeśli miałby to być zespół belgijski. To jest, myślę, zdecydowany faworyt, bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie. Partizan to nie ten Partizan. Partizan miałby szansę z tymi Belgami, jakby ten mecz był z kibicami w Belgradzie. To tak, da jakieś szanse Partizanowi. No ale to jest piłka, wszystko jest możliwe. Partizan wydaje się mniej groźny, wydaje mi się, że Charleroi okaże się lepszy od Partizana. Szansa na bramkę honorową, mocne uderzenie z prawej strony, uderzenie obok słupka, tylko może się za głowę tam złapać Gianiotas, a Filip Bednarek tylko sobie patrzy, gdzie ta piłka prunie. Co ważne, jeśli chodzi o Filipa Bednarka, wprawdzie 6 minut do końca spotkania, oglądamy kolejny mecz z czystym kątem tego bramkarza. W Szwecji tydzień temu ważne pucharowe spotkanie, gdzie w pierwszej połowie, przypomnę i pukam w stół, żeby dobrze pamiętać, wybronił dwie sytuacje bliźniacze, świetnie się spisał, także było do przerwy 0-0 i w drugiej połowie Lech mógł atakować. No i ostatnie derby z Wartą, tych sytuacji może Warta nie miała, ale po stałych fragmentach gry coś stworzyła i tam bramkarz no był potrzebny między słupkami, na pewno nie był statystą w tym spotkaniu przeciwko Zielonym w ostatnich derbach Poznania. No i dzisiaj pierwsza połowa, też na pewno jedna ważna interwencja. Sykora będzie gonił piłkę wzdłuż bocznej linii boiska, jest na wysokości pola karnego, ubieg przeciwnika, Sykora do kogoś musi pogać, Kaczarawa, jeszcze odegranie, chciał chyba grać do Ramireza, ale do Ramireza ta lekko posłana piłka przez Kaczarawę na polu karnym, na 17 metr nie dotarła. No i wychodzi z kontrą zespół cypryński z prawej strony, nie zatrzymał tego Muchar, nie zatrzymał Puchacz, ale z faulem, spaulował rywala, będzie więc rzut wolny dla Polonu Limassol. 86 minuta, nie ma emocji w końcówce spotkania i całe szczęście, że tych emocji nie ma, bo to Kolejosz prowadzi 4-0 i Kolejosz awansem wróci do Poznania, wreszcie, teraz jeszcze nie boję tego mówić, 3-0 się bałem, przy 3-0 nie wypadało jeszcze, teraz przy 4-0 w 86 minucie nie ulega wątpliwości, Kolejosz zmazuje Fatum trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Kolejosz zmazuje Fatum nieudanych meczów z cypryjskimi drużynami, bo przecież ten Apollon to sobie z Legią w Lidze Europy radził, przecież Omonia Nikozja sobie radziła z polskimi drużynami, z Jagiellonią, z Legią. No i teraz Lech z liderem Ligi Cypryjskiej, z Apollonem Limassol radzi sobie jak chce. Ja myślę, że to boli najbardziej gospodarzy, tych, którzy oglądają to spotkanie tu, może gdzieś tam w Limassol nad morzem, w tym miasteczku nadmorskim, gdzie pewnie i plaże są ładne, gdzieś tam siedzą, czy po domach ci Cypryjczycy, czy może w jakichś kawiarenkach oglądają to spotkanie, to boli ich najbardziej, że oni tutaj podchodzili do tego spotkania w miarę spokojnie, jako lider tabeli cypryjskiej ekstraklasy, jako zespół, który dobrze spisywał się w tych kwalifikacyjnych pierwszych dwóch spotkaniach, a tu proszę, przyjeżdża zespół nie mistrza Polski, tylko wicemistrza Polski, nawet nie finalisty Pucharu Polski, no nie było w tych rozgrywkach sukcesów Kolejorza, ale przyjeżdża najbardziej ofensywnie usposobiony chyba polski zespół. No i robi tutaj co chce na boisku w Nikozji, pokonując Apollon 4-0. Thank you. środka, na lewą nogę, prawo stronę przegięcie do środka, piłka na lewą nogę, uderzenie w światło bramki, strzał celny, statystyka, ale na rzut rożny wybija piłkę Demetris Demetriou. Już narożnik boiska, tam ustawia sobie piłkę Dani Ramirez, 88 minuta meczu, 4-0 dla Kolejorza. Nie jest to najwyższe zwycięstwo pucharowe Lecha w historii, ani nawet na wyjeździe, bo były wyższe, ale no nie o to chodzi, nie chodzi o te rekordy, chodzi, żeby awansować dalej, a ten styl po prostu może się podobać. Najważniejsze, nie ukrywam, dla mnie, żeby tutaj ten mecz bez stracił, żeby właśnie nie skazić tego rezultatu. Niech to się skończy. Nawet już no, nie bądźmy zachłanni, niech ten Kolejorz nie strzela w 5-6 bramki, ale przede wszystkim niech nie traci gola. To jest teraz, myślę, najważniejsze. Na tym trzeba się skupić, żeby koncentrację zachować chociażby do końca, bo czasami łatwo zgubić oczywiście, gdy prowadzi 4-0, gdy jest końcówka spotkania, coś tam czasem strzeli. Oczywiście nic takiego nie szkodzi, nic nie kosztuje. To przecież nie zmienia obrazu tego spotkania, ale zawsze ładnie to wygląda do zera. Zawsze ładnie to wygląda, gdy na zero z tyłu i gra obrona, i gra bramka. Bramkarze lubią się tym chwalić, że kolejny mecz na zero z tyłu. I życzę Bramkarzowi, żeby właśnie tym się po tym spotkaniu pochwalić. I defensywnie Kolejorza po tym spotkaniu pochwalić. A jak się nie uda, to i tak jak powiedziałem, konsekwencji nie będzie. A teraz Larson z prawej strony. No i nie dochodzi piłka do Benchopa na pole karne. Dobrze tam pokryty, wyłączony w drugiej części spotkania. Stracili gospodarze na pewno. Atut w postaci za bosy przy części spotkania kontuzy, no ale zobaczcie, tam jest tyle zawodników, skandal jest tak szeroka, tylu obieży światów piłkarskich, że to nie powinno się opierać aż tak na jednym piłkarzu. Chyba też tutaj gospodarze się nie spodziewali, że tak to się może opierać, a może to nie jest jedyny powód, to na pewno nie jest, że tak wysoko gospodarze z Kolejorzem przegrywają. 89 minuta meczu się kończy, nie było dużo przerwy, myślę, że arbiter się nie będzie zmęczał tutaj nad Cypryjczykami, za dużo czasu nie doliczy do drugiej części spotkania, rozpoczęła się minuta 4-0, Lech prowadzi w Nikozji, za polonem Limassolno jest akcja gospodarzy, Benchop przed polem karnym, odegranie, będzie uderzenie, Bednarek rzuca się, strzał niecelny sprzed pola karnego, rzucił się w dobrą stronę Bednarek, ale uderzenie i tak było niecelne i od własnej bramki rozpocznie bramkarz zespołu Kolejorza. No to przypomnę, bo tak powoli to spotkanie oczywiście podsumowywać możemy, w 42 minucie spotkania Dani Ramirez, świetne podanie do Pedro Kiby, tam na pozycji czystej był Isak, ale nie mógł brać udziału w akcji, moim zdaniem był na spalonym, to mówię oczywiście bez powtórki, nie miałem okazji jej oglądać było, ale wyszedł za obrońców Tiba, który znalazł się w świetnej sytuacji i strzelił gola na 1-0, na 2-0 gol Mikaela Isaka, na 3-0 gol Jakuba Kamińskiego, no i jeszcze Sykora na 4-0 poprawił. I tak to Lech Poznań świetnie się spisał, już zaczyna mówić w czasie przeszłym, podniesiona tabliczka z trójką, 3 minuty doliczone do tego spotkania, stoper w tym momencie zaczyna mój odmierzać doliczony czas gry, no bo stadionowy zegar stanął, 4-0 prowadzenie Lecha, no i czeka, tak jak powiedziałem, czy Partizan Belgrad, czy Charleroi, belgijski zespół, to się wszystko jutro rozstrzygnie, kto będzie rywalem Kolejorza. Dzisiaj na pewno wielka radość, że tutaj ta wyprawa rozpoczęta już w poniedziałek właśnie, żeby trochę czasu więcej tu spędzić, przyzwyczaić się i do pogody, do ogólnych warunków tu panujących, mieć czas na spokojnie, potrenowanie, na odprawę, żeby już dzień przed meczem w samolocie za dużo czasu nie spędzać. No a ta droga tutaj także no prosta nie jest. Tymczasem wyjdzie na pozycję czystą Kaczarawa. Nie, poda jeszcze do Tiby. Tiba poprawi ten wynik, Pedro Tiba. Minął bramkarza, poprawił! 5-0! 5-0 Pedro Tiba. Pobawił się z obrońcami na polu karnym. Nie zagrał samolubnie Kaczarawa. Zobaczył, że można podać do kolegów. No i po takiej zabawie na polu karnym drugiego gola w dzisiejszym spotkaniu strzela Pedro Tiba w doliczonej drugiej minucie, drugiej części spotkania. 5-0 dla Lecha Poznań. Najwyższa wygrana Lecha w pucharach, wspomniana w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy w 2009 roku we Fredrikstad. Jak na zawołanie strzelali tam Lewandowski i koledzy. 6-1 tam wtedy Kolejorz wygrał, czyli 5 bramkami strzelił, jednego gola więcej, ale jednego stracił. Zespół prowadzony wtedy przez trenera Jacka Zielińskiego, a tutaj zespół prowadzony przez trenera Dariusza Żurawia nie pozostawia złudzeń, a stara piłkarska prawda, jedna ze starych piłkarskich prawd mówi, że szacunek do przeciwnika wyrażamy poprzez strzelenie mu tylu goli, ile się po prostu da. Moim zdaniem to jest koniec doliczonego czasu gry. Myślę, że sędzia powinien skończyć to spotkanie w tym momencie. Nie, jeszcze minuta doliczonego czasu gry. Tutaj poprawiłem stoper, zatem jeszcze niespełna 60 sekund. Skoro już doliczył 3 minuty sędzia, no to muszą jeszcze grać tą minutę. Tu już nie ma co wcześniej kończyć. To jeżeli nie chciał się, tak jak powiedziałem, zwęcać, to mógł doliczyć mniej czasu. Ale doliczyłby mniej, doliczyłby minutę, może dwie, może by tej bramki nie było. A tak poznaniacy ładnie, Sykora w drugiej, przy tej piątej bramce pokazał się bardzo dobrze do Kaczarawy, a Kaczarawa właśnie na polu karnym nie zachował się samolubnie, świetnie tam odkurzył wchodzącego też na pole karne Pedro Tibę, a on tam po prostu zrobił slalom między obrońcami, ograł jeszcze bramkarza, położył go na ziemi i z bliska strzelił do bramki drużyny cypryjskiej. Tak padła piąta bramka dla kolejorza. Już bez wielkiej euforii, już bez entuzjazmu, także ci, co się na początku tam cieszyli, gdzieś w tych niskich rzędach tam skakali z radości przy tych golach, to oni też spokojnie patrzyli. To jeszcze Tiba, no teraz mu podanie nie wyszło i to jest koniec spotkania. Tiba przeprosił za to spotkanie. Lech Poznań w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Lech Poznań nie jechał jako faworyt do Nikozji na Cypr z Apolonem Limassol, ale Lech Poznań wygrał to spotkanie 5-0. Tiba 42 minuta, Isak 47, Kamiński 58, Sykora 81 i druga doliczona minuta spotkania. Ponownie Pedro Tiba po 3 goli w 10 meczu. Lech Poznań wygrał z Apolonem Limassol z Nikozji 5-0. Lech Poznań czeka na rywala w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy, ale najbliższe spotkanie z niedzielą o 15 w Ekstraklasie. W piątej kolejce z Pogonią Szczecin Transmisja, oczywiście na naszej antenie piątek o 18 Węgli Radu Warta Poznań. W Polsku w Kibu będzie poszła na punkty do Węgli Radu. Zapraszamy, a dziś cieszymy się z kolejowym, cieszymy się krótkolitego sukcesu na marcu na stadionie nowej kwalifikacji w Europie w Pogoni. Do usłyszenia, do dzisiejszego szkołaśni. Zaraz w spotkaniu z Apolonem Limassol, tak jak Grzegorz wspominał, bramki Pedro Tiby na początku i na końcu on to wszystko ładnie spiął klamrą, a także trafienia Michaela, Isaka, Jakuba Kamińskiego, Jana Sykory. Jutro o godzinie 19 belgijskie Charleroi zagra z Partizanem Belgrad. Zwycięzca tego meczu będzie rywalem Lecha Poznań w walce o fazę grupową piłkarskiej Ligi Europy. Lech ma udział w fazie grupowej, czeka od 2015 roku. Czy wreszcie się doczeka 1 października? Odpowiedź właśnie na to pytanie. 8 minut pozostaje do godziny 20. Pozostańcie Państwo z Radiem Poznań. It's your world now. My way. Reklama. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak. Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj. Maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Uwaga, uwaga, kończymy ten etap! Ściany! Mamy! Tak, poszycie! Znakomicie! Stan zdrowy! Gotowy! Super, mamy to! Budowa na finiszu, czas na montaż! Od 14 września do 4 października w Brikomanie montujemy super oferty i wstawiamy specjalne ceny. Na przykład stelaż podtynkowy Groe z miską bezkołnierzową tylko 698 zł. Poznań, ulica Wojciechowskiego. Brikoman. Zawsze, gdy budujesz i remontujesz. Reklama. Już za chwilę wiadomości Radia Poznań. Środa, 23 września. Pedofil recydywista w rękach poznańskiej policji. Czy Romowie okradli starszą panią? Organizacje pomagające kombatantom II wojny światowej otrzymają pieniądze od Ministerstwa Obrony. Wiadomości Piotr Nasilewski. Niebezpieczne zboczenie w rękach poznańskiej policji. Mężczyzna zaatakował w poniedziałek 10-latka podróżującego autobusem komunikacji miejskiej. Wczoraj po południu zatrzymali go kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Podejrzanego udało się namierzyć dzięki rysopisowi sporządzonemu na podstawie zeznań chłopca. Okazało się, że mężczyzna był już notowany za podobne przestępstwa. Zdaniem rzecznika prasowego wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka podejrzany jest niebezpiecznym pedofilem recydywistą i dlatego policja wraz z prokuraturą złożą jutro w sądzie wniosek o jego aresztowanie, a więcej szczegółów sprawy wkrótce. Czy Romowie okradli starszą panią? Międzychocka policja szuka trzech osób mogących mieć związek z poranną kradzieżą w Radgoszczy, mówi aspirant sztabowy Przemysław Araszkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Dwie kobiety i mężczyznę są to osoby najprawdopodobniej narodowości romskiej, które przed godziną 11 dziś ukradły starszej mieszkance w miejscowości Radgoszcz koło Międzychodą około 40 tysięcy złotych. Poinformowaliśmy o tej kradzieży jednostki ościenne. Podejrzanych nagrała kamera monitoringu. Poruszają się autem nieznanej marki w kolorze popielatym. Policjanci proszą, aby każda osoba, która może pomóc w schwytaniu złodziei, skontaktowała się z Komendą Policji w Międzychodzie. Zdjęcie poszukiwanego samochodu jest dostępne na naszej stronie internetowej www.radiopoznan.fm. To są wiadomości Radia Poznań. Poznańscy strażacy pomagają chorej na chłoniaka żonie kolegi z Leszna. Nie mieliśmy wątpliwości, kiedy usłyszeliśmy o jej dramacie, że pomóc trzeba, mówi Jakub Charyk ze strażackiej jednostki numer 1 w Poznaniu. Powstały liczne licytacje osób, w ogóle też tej pani nieznającej. Osoby wystawiają różne przedmioty, usługi albo takie fajne atrakcje. Ktoś posiada terenówkę, wystawia przejazd terenówką, sięga do bardzo fajne kwoty. Wystawiamy dzień z poznańskimi strażakami. Licytacja trwa do 28 września. Wygrywa osoba z najwyższą kwotą, którą wpłaci na Się Pomaga pod linkiem, właśnie pod zbiórką dla pani Ani. Wygrywający może zabrać ze sobą cztery osoby, które spędzą dzień ze strażakami. Szczegóły, jak pomóc pani Annie Szymanowskiej-Jeskę, można znaleźć na jej profilu na stronie fundacji siepomaga.pl. Organizacje pomagające kombatantom II wojny światowej dostaną pieniądze od Ministerstwa Obrony Narodowej. Do 16 października mogą składać wnioski o dotacje. Do podziału jest 1,5 miliona złotych. Docelowo pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc w zakupach, zapewnienie przejazdów do przychodni czy spotkania świąteczne seniorów, mówi Tomasz Stubę z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Warunek jest taki, aby te zadania były realizowane od 27 listopada do 31 grudnia. Organizacje pozarządowe, które wspierają kombatantów albo chcą wesprzeć kombatantów w realizacji ich codziennych potrzeb, organizacji świątecznych, spotkań, to one mogą ubiegać się o te pieniądze. Dokładna liczba kombatantów w Wielkopolsce nie jest znana. Działa tu 11 organizacji kombatanckich. W czasie pandemii kombatantom pomagali żołnierze terytorialsi, dostarczając zakupy i leki do domów. Kaliscy strażnicy miejscy rozpoczynają sezon. Wraz z pierwszymi chłodami będą sprawdzać, czym kaliszanie palą w piecach. Mimo apeli pouczeń i mandatów zdarza się, że w paleniskach lądują stare ubrania, plastikowe butelki czy buty. W ubiegłym roku strażacy ukarali 85 osób na kwotę ponad 14 tysięcy złotych. W ubiegłym roku strażnikom pomagał antysmogowy dron. Jak podkreśla komendant kaliskich municypalnych Dariusz Hypś, niewykluczone, że w tym roku także będzie wspierał ekopatrol. Tu muszą mieszkańcy wiedzieć, że jeżeli ktoś rozpala w piecu dopuszczalnym paliwem, a powstaje jakieś zadymienie, no to nie możemy tutaj w jakiś sposób zareagować czy nałożyć tutaj mandat. Oczywiście każdorazowo każdą taką informację sprawdzamy i weryfikujemy. Komendant przypomina, że jeśli ktoś ma podejrzenie, że w piecu są spalane śmieci lub inne niebezpieczne substancje, powinien to zgłosić strażnikom. Każdy sygnał jest sprawdzany. I na koniec przenosimy się na Białoruś. Milicyjny OMON rozpędza opozycyjną demonstrację w centrum Mińska. Do rozpraszania tłumu użyto armatek wodnych i milicyjnych pałek. Niezależne media informują o biciu demonstrantów przez funkcjonariuszy. Zatrzymano co najmniej kilkadziesiąt osób. Milicyjny OMON do akcji wkroczył, gdy w pobliżu pomnika Mińsk Miasto Bohater zebrało się kilka tysięcy ludzi. Demonstranci byli około kilometra od rezydencji prezydenta, w stronę której zmierzali. Trwa wyłapywanie demonstrantów na prospekcie Zwycięzców. Białoruska opozycja wyszła zaprotestować przeciwko niezapowiedzianej inauguracji kolejnej kadencji prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I na koniec przyjemna informacja dla poznańskich kibiców. Piłkarze Lecha są w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy po rozgromieniu w Nikozji lidera cypryjskiej ekstraklasy Apollon Limassol 5-0. Pogoda. Grzmi na krańcach zachodnich regionu. Ciśnienie w Poznaniu niskie, ale rośnie. 994,5 hektopaskala. Jeszcze ciepło, od 18 do 23 stopni. Najbliższej doby miejscami burze i towarzyszące im przelotne ulewy. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna od 11 do 14, a najwyższa od 23 do 25 stopni. Raise your arms in the air, and I

moją